ayaklar Allah'a giden yollarda şayet tozmuşsa, toza maruz kalmışsa, katiyen ateş ona dokunmaz. Buyuruyor, sözü sözlerin sultanı olan, insanların sultanı Hazreti Ruhu Seyyidül Enam. İnşallah sizin yolunuz aidiyet mülahazasıyla fezaili şöyle böyle onlara mensubiyet içinde bulunduğumuz kimselere bir yönüyle bağlamak, onları da görmek, bu da iddia olur. Onun için meseleyi meşiyeti ilahiye havale ederek İnşallah demek lazım. Lütfettiği şeyleri maşallahla takdir etmek lazım. Lütfedeceği şeylere de inşallah çağrısında bulunmak lazım. Dilerse maşallahu kan ve ma lem yeşe lem yekun. A'lemu ennallah ala kulli şeyin kadir. وَأَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. O neyi dilerse olur, olmasını dilemediği de olmaz. O her şeye kadirdir. Duada ilave edilen şey, وَكُلَّ عَسِيرٍ عَلَيْهِ يَسِيرٍ. Zor gibi görülen şeyler, nezdü-ülüyette gayet kolay, basit şeylerdir. Kün fekan tezgahına hükmeden zatu ecellu ala. Efendim kaf nun diye ifade ediyorlar. Kün deyiverince onunla meseleyi ifade etmek meseleyi basite irca olur. Kontak anahtarına dokunma gibi kurduğu sistem, onun kurduğu sistem birdenbire harekete geçiyor. An söz konusu değil. Ama bazı meselelerde adet-i sübhani, mesele zamana yayılmış oluyor. Jeolojik dönemler, milyonlarca sene adet-i sübhani, en sonunda tacir eden arz üzerinde Allah Celle Celaluhu ondan aldığı çamurdan, hamurdan, ceddi emcedimizi Hazreti Adem'i yaratıyor. Vücudu necmi nuranisi itibariyle cennette iskan buyuruyor. Fakat memnu meyveye el uzatmasıyla onu hamurunun çamurunun alındığı yere gönderiyor. Ama boş değil, hakiki şecerenin hikmeti dünyaya gelen Muhammed Hazreti. O inmeseydi ne Nuh olurdu, ne Hud olurdu, ne Salih olurdu, ne Musa olurdu, ne İsa olurdu, ne de Sultan-ı Enbiya. Bütün bu primuganların yektası, teki Hazreti Ruhu Seyyidül Enam olurdu. Söylediğim nazmen o şey Alvar İmam-ı Muhammed Lütfü Efendi'ye ait. Hakiki şecerenin hikmeti dünyaya gelen Muhammed Hazreti sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bazen bu bir zelleye bağlı olabilir. Bazen başka bir şey, bazen başka bir şey. Fakat Hazreti Adem'in o zellesine Cenab-ı Hak öyle bir lütufta bulunuyor ki bütün insanlığı kucaklayabilecek, kucaklayıp ona yönlendirebilecek, bütün insanlığın kalbini ona açabilecek, gönüllerle onun buluşmasını sağlayabilecek bir semereyi, mübarekeyi netice veriyor. Hazreti Muhammed Mustafa isminde sallallahu aleyhi ve sellem bir şecereyi, mübarekeyi, bir semereyi, mübarekeyi netice veriyor. Her şey senden, sen ganisin Rabbim, sana döndüm yüzüm. Hem evvelsin hem ahirsin. Rabbim sana döndüm yüzüm. Yüzler ona müteveccih olduğu zaman o yüzler hiçbir zaman kararmaz. Yüzler başka tarafa müteveccih olduğunda bu melekler bile olsa zift saçılmış gibi olur. O melekler ondan ötürü seviliyorsa o ayrı bir mesele. Fakat onun dışında doğrudan doğruya evvelen de bizzat neye müteveccih olursa olsun yüz teveccüh israfı yaşar. Eyvah, bu bazicede bizler yine yandık. Zira ki ziyan ortada, bilmem ne kazandık. Falana baktık, filana baktık. Kendimizi ateşe yaktık. Dünyaya tapanlar, dünya peşinden koşanlar, hele bu arada Müslümanlığı, onun mübarek disiplinlerini, dünyevi saltanatları için bir yönüyle birer argüman olarak kullananlar, zannediyorum insanlık için şeytandan daha zararlıdır bunlar. Bu kullananlar, öyle inanıyorum ki, şeytandan daha zararlıdır insanlara. Yüzler hep buna müteveccih olmalı, burada ak olması için, orada ak olması için. Dünyada, ukvada kaybetmemek için hep ona müteveccih olmalı. Bunu ifade ederken, min gayri haddin yazılarda da, sözlerde de, yüzler güneşe müteveccih olmalı, gölge hep arkaya alınmalı. Sırtımızı güneşe döndüğümüz zaman, gölgemize takılmış oluruz ehli dünya gibi. Allah diye bağırırız, peygamber diye bağırırız ama fakat gölgenin kullarıyız biz. Tam ona kul olacağımız ana kadar 50 türlü kulluktan sıyrılamayız. 50 türlü, 100 türlü kulluktan sıyrılmanın bir tek müstakim yolu vardır. Ona kul olma, tam, gönülden. Hayatını hep onun tarafından la akal, görünüyor olma mülahazasına bağlayarak öyle oturma, öyle kalkma, öyle yatma, öyle yeme, öyle içme, öyle bakma, öyle kucaklaşma, öyle manakada bulunma, öyle müsafahada bulunma, dilini öyle döndürme, dudaklarını öyle hareket ettirme. Hep ondan ötürü, hep olmalı diyeceğim şeyler. Dünya konuşurken bile bence evirip çevirmeli, kafiyesini getirip yine onunla bağlamalı. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin tevhid namesinde dediği gibi, Huda Rabbim Nebim Hakk'a Muhammed'dir Resulullah. Hem İslam dinidir, dinim, kitabımdır, kelamullah. Akaid işte ehli sünnet oldu, mezhebim cema, emel de bu Hanife, Ebu Hanife mezhebidir, mezhebim, vallah. Dahi zürriyetiyem Hazreti Adem, halilin hem milletiyem, dahi kıblem Kabe Beytullah. Bulunmaz Rabbimin zıddi ve niddi mislu alemde ve surette münezzehtir, mukaddestir, Teâlallah. Allah, şeriki yok, beridir, doğmadan doğurmadan ancak, ahattir, küffü yok, ihlas içinde zikreder Allah. Kul huvallah, kul huvallah, ahad, samet, lem yelid ve lem yulad. Beyanların, hareketlerin, dil dudak oynatmanın kafiyesi. Bütün beyanlar bir şiir gibi, bir nazım gibi dizilirken, diziler halinde ortaya konurken mutlaka onun kafiyesi o olmalı, ona bağlamalı. İsterseniz şöyle diyebilirsiniz. Mebde'yi bize onu en açık, en net şekilde gösteren zat olmalı. Çünkü o gaye ölçüsünde bir vesiledir. O olmasaydı onu bilemezdik. O birinci oyu biraz küçük o yazın ama büyük yani, büyük. Fakat sonundaki oyu çok büyük yazın. Bütün cihanı istihab edecek şekilde bir o. Onu hüve ifade ediyor. Onun için onu üç defa tekrar ediyorlar. Hu, hu, hu diyorlar. Ve Nakşiler'de, Kadiriler'de bir yönüyle Virt'te esasen virdi zeban edilen hususlardan bir tanesi hep hu çekmektir. O bir yönüyle kalbin sesi soluğudur. Nefes alma gibi bir şeydir. Karbondioksit atma, oksijen yudumlama gibi bir şeydir. İnsanın kendi şahsi hayatı adına bir basu badel mevte çağrı gibi bir şeydir. Adeta bir diriliş mesajıdır hu dediğiniz zaman. Çünkü o hu enenin üzerine çullanıyor, benin üzerine. Zavallı ene görülmüyor artık. Bir kündeyi alıyor ki onu veya bir elenseyi alıyor ki gidiyor enaniyet. Hu'nun altında gidiyor. Bağırıyor, bırak yakamı benim. Hayır diyor, bırakmam. Senin yakanı bıraktığım zaman da senin nereye gideceğin, nereye aborde olacağın belli değil. Bırakmam senin yakanı. Hu. İnsanın verdiği zamanı o olmalı. Lafz-ı Celal'in zaten son harfi de esasen hedir yani. Hu. Elif'e ayrı mana vermişler. Lamlara ayrı mana vermişler. Hu'ya ayrı mana vermişler. Ebyetini tesbihin iki sayısı kadar 66 demişler. Lafz-ı Celal'e bir yönüyle her şey ona bağlı gidiyor. Ne manalar, ne manalar ona atfetmişler. Ne manalar istinbat etmişler. Allah kelimeyi, mukaddeseyi, mübarekesinden. Allah Celle Celaluhu. Evet, geriye dönelim. Diyeceğimiz, edeceğimiz her şey ona bağlanmalı. O, hayattaki bütün davranışların kafiyesi, bütün gayretlerin kafiyesi, bütün beyanların kafiyesi olmalı. Hafizanallah, o olmadığı zaman dünya gelir kafiyenin yerine oturur. Saltanat kafiyenin yerine oturur. Bir kapkara saray kafiyenin yerine oturur. Etrafında gezen kapkara ruhlu insanlar kafiyenin yerine oturur. Aldatan insanlar kafiyenin yerine oturur. Aldanmış nadanlar, kendilerini bir şey bilenler kafiyenin yerine oturur. Hafizanallah, bu da zımni farkına varmadan bir şirktir. Bizi var etti, insan olarak var etti. İnsani mümin olma imkanı bahşetti. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ı imam olarak, rehber olarak, pişuva olarak, piştar olarak, rehnuma olarak, rehnuma yol gösteren demek. Gönderdi sayesinde gidilecek yolu ama tam ortada en emniyetli, en güvenli şeritte yürüme ama biraz kaygan bir şeritte yürüme. Ama sağda yürüme, ama solda yürüme, şöyle böyle. Onun açtığı şehrata yürüme, inşallah bizi ona ulaştıracaktır. Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle. İddialı olmamak lazım. Hazreti Mevlana'nın sözü hatırıma geldi. Yüzde ısrar etme, 90 da olur. İnsan dediğinde 90 da olur. Bir ben de varım deme. Yoksan da olur, diyor. Nazmen tercümede söylüyor bunu. Zannediyorum Fars'taki mazmuna çok uygun olarak bir tercüme. Evet, o yolun hangi şeridinde olursa olsun, ucu ona müteveccüh olunca, ona taşıyınca sizi, bizi bir köprü gibi bence hepsine elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ demeliyiz. Hamdolsun, bu yola bizi hidayet eden Allah'a. Onun ötesinde başımıza şu bela geldi, bu bela geldi. Günün mutasallıtları gibi, mütegallipleri gibi, mütehakkimleri gibi, Amnofisleri gibi, Ramsesleri gibi, İbn-i Şemsleri gibi, Hitleri gibi, Lenin'i gibi, Stalin'i gibi, Gazzafileri gibi, Saddamları gibi insanları musallat etmiş. Onların eliyle ceza görüyorsunuz, hakarete uğruyorsunuz, tahkire maruz kalıyorsunuz. Karıncaya bile basmadığınız halde bilerek terör örgütü gibi gösteriliyorsunuz. يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِئُ نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَ اللّٰهُ اِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ. Onlar Allah'ın nurunu, yaktığı meşaleyi hıf püf etmekle söndürmeye çalışıyorlar. Bir şema ki Allah yaktı, üflemekle sönmez Allah'ın izni inayetiyle. Bazı kararmaya açık zihinleri karartabilir. Bazen nöronlara şerareler ifraz edebilirler. Az bulantı yaşayabilir onlar. Fakat sürekli olmaz. Bir gün onlar keşke derler. Siz de yanlarına sokulur dersiniz ki insan aldanabilir. Kullun nasi hatta'un buyuruyor Hazreti Ruhu Seyyidül Enam. Ve hayrul hatta'ine tevvabun. Her insan hata edendir. Hem mübalağa kipiyle ifade ediyor. Çok yaman, çok yavuz, hatacıdır her insan. Ama bu hata edenlerin en hayırlısı da çok yaman, çok yavuz, tevbekardır. Tevbe eder, doymaz tevbeye. İnabede bulunur, doymaz inabeye. Evbede bulunur, doymaz evbeye. Hep yüzü ona müteveccih. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım der. Ve başına gelen her şeyi ondan bilir. Zuhura gelir neyse hükmü kader, hakka tefvizi umur et, ne elem çek, ne keder. Men amene bil kader, emine minel kader. Kadere iman eden kederden emin olur. Buyurulmuş, Hazreti Sahip Kıran, çağın sözcüsü de bunu kullanıyor. El hayru fi mahtarahullah diyor. Kim bilir şu anda sizin de sağa sola böyle saçılıyor gibi diyeyim de, saçılmış gibi, saçılmış falan demeyeyim. Saçılıyor gibi olmanız, kim bilir bunda da ne bir cilve-i rahmet vardır bilinemez. Siz bir zaman hissiyatınıza tercüman olmanın ifadesi olarak kendi kendime dedim durdum. Allahümme âli kelimetallah. İştirak ediyor musunuz? Allahümme âli kelimetallah. Ve kelimetel hak. Ve dinel İslam. Fi kulli enhayil alem. Ve fi kulli nevahil haya. Ve da'lenel vudde beyne ibadike fi semai vel ardı. Ve ec'alna min ibadike el muhlisin. El muhlasin. El müttekin. El veri'in. El zahidin. المقربين الراضين المرضيين الصافين المحبين المحبوبين المشتاقين إلى لقائك وإلى لقاء حبيبك وأحبائك. Şimdi içiniz, kalbiniz bunu söylediyse, hep bu niyetle oturup kalktıysanız, dolayısıyla çetrefilli gibi görülen böyle bir yola sülûk ettirme diyeyim. Evet. İtme değil. Sülûk ettirme, sizin o içten yaptığınız dualara icabetin ifadesidir. Ne duruyorsunuz daracık sadece Anadolu'da, mübarek Anadolu'da? Efendim orada tazyik göreceksiniz, eşkıya damgası yiyeceksiniz, terör mührüyle mühürleneceksiniz. Burası sizin o dediğiniz şeye göre dar esasen. Bence tohumlar gibi dünyanın dört bir yanına saçılmalısınız. Tek bir tohumken başak olmalısınız. Allah'ın verdiği bereketle bazen bir tane tohum, üç tane, dört tane, beş tane, on tane başak olabilir. Ve bunların hepsinde de on tane tane olabilir. On tane başak, on tane tane. Bir tane iken yüz tane olur. Kur'an'ın bir ayeti buna işaret buyurur. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَوَّلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلْ حَبَّةٍ اَنْبَتَ السَّبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُمْلَةٍ مَعَتُ حَبَّةٍ. Daha çok. Şimdi öyle bir lütfu ilahi ki buna efendim lütfu yüzünden cebre uğramış. Onun için cebri hicret diyoruz. Cebri hicret. Gidin, size ait hususiyetleri, dininizin temel disiplinlerinden tabiatınıza mal ettiğiniz, içine işlediğiniz, bir derinliğiniz haline getirdiğiniz o değerleri dünyanın değişik yerlerinde birer meşherde teşhir ediyor gibi teşhir edin. Geçmişten tevarüs ettiğiniz o güzel geleneklerinizi, ananelerinizi, geçmişten tevarüs ettiğiniz dinin temel disiplinleriyle refere edilmiş. Din, Kur'an, kitap, efendim icmai ümmet, kıyası fukaha buna evet demiş. Ve siz bu güzellikleri dünyanın değişik yerlerinde, kitap fuarlarında, değişik eşya fuarlarında teşhir ediyor gibi teşhir ediyorsunuz. Ve 20 küsür senedir insanlık görüyor bunları. Katiyen mide bulanması yaşamıyor. Bizimkiler öyle bir bulandırma sevdasına tutulacağı ana kadar. O da bir yerde çok gariptir. Daha çok da İslam dünyasında kendisini gösteriyor. Efendim o zaman da inşallah o zavallıktan sıyrılırlar. İnsanın dilinin ucuna kadar geliyor zavallı İslam dünyası. Almanya sonuna kadar kapılarını açıyor. Kanada sonuna kadar kapılarını açıyor. Hem de hangi esaslara dayanarak açıyor? Hareketle, hizmetle alakan var mı? Geç o zaman. Hareketle, hizmetle alakan var mı? Geç o zaman. Hareketle, hizmetle alakan var mı? Geç o zaman. Biri diyor ki, hareketle, hizmetle alakan var mı? Sen teröristsin. Telefon sistemini kullandın mı? Sen olsun. Hareketle, sistemle olan insanların bilmem adlarını kullandın mı? Sen olsun. Küllahlarını giydi mi? Sen olsun. Efendim, bir dolar filan üzerinde bulundu mu? Bir yerden geldi mülahazasıyla sen olsun. Müebbet hapis, katlanmış müebbet hapis. Varsın birileri böyle desin. Cihan size bağrını açıyorsa şayet bence, bir fakirlikten sıyrılarak esas çok geniş zenginliklere yelken açıyorsunuz demek Allah'ın izni inayetiyle. Sizi Cenab-ı Hakk'a taşıyabilecek bir çağlayana yelken açıyorsunuz ki Allah'ın izni inayetiyle. Siz isteseniz dahi o çağlayan kenara çıkmaya fırsat vermiyor. Hayır, deryaya kadar yolunuz var diyor sizin. Sonra gidip orada buharlaşmaya kadar yolunuz var. Rahmet damlaları halinde göklere yükselmeye kadar yolunuz var. Zâid nakıs bir araya gelerek, evlenerek yeniden rahmet damlaları halinde yere düşmeye kadar yolunuz var. İnsanları su ile beslemeye kadar yolunuz var. Çağlayanlar haline dönüşüp yeniden deryaya koşmaya kadar yolunuz var. Ne diye durağanlığa giriyorsunuz dar bir alanda? Ama o alanı da Allah eşrarın şerrinden siyanet buyursun. Füccarın keydinden siyanet buyursun. Zalimlerin, Amnofislerin, Ramseslerin şerrinden muhafaza buyursun, siyanet buyursun ve selam. Bela, musibetler dış yüzleri itibariyle çirkin, sevimsiz, iç bulandırıcı. Bu aynı zamanda insanın nöronlarına, hipofiz bezine, talamus bezine gelip çarpan şerareler, şeytani şerareler mahiyetinde gibi duyulur, hissedilir bu. Fakat meselenin sonucuna, neticesine bakmak lazım. Ama bu görüyorsunuz ki bize ait, size ait değil yani. Asa en tekrahu şeyen ve huve hayrun lekum ve asa en tuhibbu şeyen ve huve şerrun lekum. Mesela ilahi kelimetullah istikametinde çekilen çileler. O mevzuda bir yönüyle duygu, düşünce açısından kıvamın önemli bir unsuru olan manevi cihatlar, mücadeleler, manevi savaşlar. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem cihade ekber dediği şey. Antiparantez arz edeyim. Günümüzde maddi kılıç kınına girmiştir. Kur'an'ın elmas düsturları, elmas prensipleri. Onlar hüküm fermadır. Küreselleşen bir dünyada o türlü şeylere gitmek katliamlara sebebiyet verir. Ardı arkası kesilmeyen savaşlar fasit dairesine sebebiyet verir. kısır döngüsüne sebebiyet verir. Hele günümüzdeki o korkunç silahlar, 45'lerdeki, 50'lerdeki Japonya'nın başına patlayan silahlar değil bunlar bugün. Bir yerde patladığı zaman Amerika'nın yarısını alıp götürecek kadar korkunç silahlar. Bir batılı düşünürün dediği gibi bir üçüncü cihan savaşında maktul mezara katil de yoğun bakıma kalkar. Şimdi buna karşı sizin kalkanınız, sütreniz, siperiniz insani değerleri öne çıkarma, sevgiyi öne çıkarma, kucaklaşmayı öne çıkarma. Burada bir şey soracağım. Vicdanlarınıza cevap verin. Siz dünyanın değişik yerlerine, sizler, sizin arkadaşlarınız açılırken bunun dışında ne götürdünüz? Efendim, renk körüyüz dediniz biz. Efendim, duyma sağırıyız dediniz siz. Dolayısıyla elin alemin değişik anlayışsızlıklarına karşı anlayışlı davrandınız. Duymaları gerekli olan mesmuata karşı efendim farklı duyucu oldunuz. Elin alemin farklı dil kullanmasına karşılık siz gönülleri yumuşatacak bir dil kullandınız. Kalbiniz gül gibi oldu. Gezdiğiniz caddeler, sokaklar, çarşı, pazar da Itriyat çarşısına döndü. Bağırlarını açtılar. Size yol verdikleri zaman eşrarın şerrinden emniyet adına yol verdiler. Gidin koruyamayacağız dediler sizi. Ama zannediyorum yüreklerine kan damlıyordu. Evet, bir gün şartlar, konjonktür müsait olduğu zaman dönüp gideceğinizi, geleceğinizi bekleme sevdasıyla zannediyorum bir intizar içindeler şu anda da. İnşallah Cenab-ı Hak o günleri de gösterir. Eşrarın akim kalacak er geç. O hainane gayretlerini, sailerini, himmetlerini akim bırakır inşallah Teala. Evet, geriye dönelim. Bazen dış yüzü itibariyle, kabuğu itibariyle çirkin görünen şeyler vardır. Fakat iç yüzü itibariyle çok latiftir. Biraz başta işin başında başlarken Alvar İmamı'nın sözüyle ifade ettik yani. Seyyidine Hazreti Adem'in yaşadığı bir zelleydi. Bir zelleydi ki ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى. Sonra Allah onu seçti, seçkinlerden yaptı. Bu arkadan gelen nesiller مُسْتَفَيْنَ الْاَخْيَارْدَنْ saydılar. Ne dediler? Adem sefiyullah dediler. Hakiki şecerenin hikmeti dünyaya gelen Muhammed Hazreti. Cennet gibi bir güzellikler esas otağından ayrıldı. Fakat bir yönüyle o otağa insanlığı çağırabilecek Hazreti Ruhu Seyyidül Enam gibi bir insana baba olma şerefiyle taçlandırıldı. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى. Cenab-ı Hak öyle eylesin inşallah. Bu açıdan da başa gelen şeyleri mutlaka arkasında bir hayır vardır demeli. Dolayısıyla da elhamdülillahi ala kulli hal siva ehvali ehlil küfri ve dalal. Ehli küfür ve dalaletin hallerinden başka her şeye hamdü sena olsun. Elhamdülillah küfretmedikten sonra, nankörlüğe düşmedikten sonra Efendimiz'i tanımamazlık gibi bir bahtsızlığa maruz kalmadıktan sonra bence gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lütfun da hoş, kahrın da hoş, Yunus Emre'ye ait de, başına gelen her şeyi gönül hoşnutluğu içinde karşıla. Ve bir gün o ufka vardığın zaman geriye dönüp diyeceksin, meğer yürüdüğüm yol ne yolmuş yani. Ayağıma biraz dikenler battı. Evet, Kıtmir kaçak geçerken, evet onu Halep'ten Türkiye'ye geçerken belki 1000 kadar diken ayağıma batmıştı. Çünkü ayakkabıları çıkarmak icap ediyor. İzlerden takip ederlermiş. Sınır geçiyoruz. Evet. Meğer ayağımıza batan o dikenler veya ineli fıçı gibi bir şeyin içine koymalar veya yurttan yuvadan sürgün edilmeler veya işte gözlerimizi bir kere daha yaşatan ailece esasen efendim bir nehirde boğulmalar. Daha evvel 5 kişilik bir ailenin o nehirde boğulması. Daha evvel şöyle böyle dünyanın değişik yerlerinde kendilerine bir yönüyle aram edecek yer arayanlar geçerken bütün o deryaya daldılar ve boğuldular. Nice serürevan canlar, nice gül yüzlü sultanlar, nice husrev gibi hanlar bütün o deryaya daldı ve boğuldular. Buna çağın amnofisleri sebebiyet verdi. Işık tuttular. Bağrımızı açarız dediler. Fakat onlar her birisi bir yerde, yolun bir yerinde bir yönüyle biçilmiş ekin gibi kırıldı ve döküldü. Binlerce, binlerce. Şimdi de binlerce, binlerce insan değişik zahmetler, meşakkatler, ızdıraplar, ızdırarlar içinde. Ama o zahmeti, o meşakkati Cenab-ı Hakk'a sunulan bir dua gibi kabul etmeli. O ızdırabı, ızdırarı bir dua gibi kabul etmeli. Süfyan İbni Uyeyne Hazretleri'nin dediği gibi bazen bir muzdarrın duasıyla Allah bütün bir ümmeti bağışlar. İnleyin, başınızı seccadeye koyun, secdede içinizi Allah'a dökün. Cenab-ı Hak bu kasvetli bulutları bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün, şu sayılı günler dünyasında, öbür tarafa gidildiğinde eyvah aldandık, şu hayatı dünyevi sabit zannettik, o zan sebebiyle bütün zayi ettik. Evet, şu güzel anı hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir çay gibi akar gider, bir rüzgar gibi eser geçer, bir şimşek gibi çakar ve söner dememek için. Bence burada hayatı dolu dolu yaşamak Allah'ın izni inayetiyle. Evet. Asa en tekrahu şeyen ve huve khayrun lekum ve asa en tuhibbu şeyen ve huve şerrun lekum. Ama ne diyor? Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir, siz bilmezsiniz. O bilir. Zira Kur'an-ı Kerim'de bir alim diyor. Esma-i Hüsna'ya girmemiş alim. Alim diyor. Ebu Hüreyre'nin saydığı Esma-i İlahi'de alim var. Allamul Guyub diyor. O da girmemiş Esma-i Hüsna içine. Üç kipiyle kullanıyor Allah Celle Celaluhu. Sade kipiyle alim. Bilir. Mübalağa kipiyle alim diyor. Şiddetli bir mübalağa kipiyle allam diyor. Bilmediği hiçbir şey yoktur. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Atom ağırlığı, elektron ağırlığı, nötron ağırlığı, proton ağırlığı, hayır, şer. Hepsini bilir Allah Celle Celaluhu. Ve size yapacağı muameleyi de ona göre yapar. Cenab-ı Hak dağlar cesametinde hayırlar yapmaya muvaffak eylesin. Atom ağırlığı, molekül ağırlığı olsun, şer yapmadan bizleri uzak kılsın. Allahümme hakkal kavl tuğnina bihi enil ekavilil batile ya erhamer rahimin ya zel celali vel ikram.